Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Nairobi ama Dar es Salaam nchini Kenya. Karibu kuifuata nchini Kenya na Tanzania. Karibu kuifuata taarifa hii inayoanza kwa muhtasari wake. Nchi wanachama wa kumisa zatoa wito wa kukomesha shwa kwa vita nchini Sudani, Somalia na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kudumisha amani ya kikanda. Makaburi 20 yaharibiwa na watu wanaopora vifaa kama mabati, marumaru na vyuma kwenye makaburini Gifurwe mkoani Bubanza. Katika habari za kimataifa, chama tawala chashindwa uchaguzi mkuu huko Botswana. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akima na mimi ni Romuald Denio ya Vifuze. Isanganiro. Naam, karibu tena. Nchi wanachama wa shirika la soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika KUMISA zinataka kuundwa kwa tume ya majadiliano kwa madhumuni ya kukomesha vita nchini Sudani, Somalia na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo la kuhitimisha mkutano wa kilele wa 23 wa wakuu wa nchi na serikali za nchi wanachama wa KUMISA, Chileshe Kapwepwe, katibu mkuu wa KUMISA, ametangaza kuwa wameapa kuendeleza sekta ya biashara kwa kuwapatia visa wafanyabiashara wanaotumikia katika kanda hii ya jumuiya ya soko la pamoja la mashariki na kusini mwa Afrika. Jamari Vyani Ngendakumana ameandaa taarifa ifuatayo. Katika tangazo hilo la kuhitimisha mkutano wa awamu ya 23 wa soko la pamoja la Afrika ya kusini na mashariki, mkutano ambao uliendesha nchini Burundi chini ya usimamizi wa rais wa jamhuri Evariste Ndayishimiye ambaye alikabidhiwa madaraka ya kuongoza soko hilo la pamoja, katibu mkuu wa soko hilo Chieleshe Mundu Kampwempwe alifahamisha kwamba baada ya mkutano wa farahani ulioendeshwa na marais waliohudhuria kikao hicho, aliahidi kuboresha sekta ya biashara na viwanda, jambo ambalo litasaidia kuinua uchumi katika nchi zinazounda muungano wa KUMISA. Na kingine kitu alichoahidi ni kutoa visa kwa wajasiriamali wanaoendesha kazi ya kibiashara katika nchi hizo mwanachama wa KUMISA. Kulingana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendeshwa nchini Sudan, marais hao walitoa pendekezo la kubuniwa kamati itakayohusika na kuendesha majadiliano kwa lengo la kutatua tatizo hilo. Aidha, marais hao waliohudhuria kikao cha KUMISA walilani vikali vitendo vya unyanyasaji na ukiukaji wa sheria vinavyoendeshwa na vuguvugu la Al-Shabaab nchini Somalia, wakipongeza pia vikosi vya kuimarisha usalama vilivyoko nchini humo namna wanavyo wajibika vilivyo kwa kuboresha usalama. Maraisi hao pia walilani vikali vita vinavyo ripotiwa mashariki mwa DRC, wakifahamisha kwamba siku zijazo wataunda kamati ya wazee wa busara sita ambao watakuwa na madhumuni ya kuambatanisha makundi yanayobebea silaha na serikali. Jambo hilo litapelekea wilaya ambazo zinamilikiwa na wasi hao wanaobebea silaha kurejea mikononi mwa serikali ya DRC. Na watoto zaidi ya 10,000 wamesajiliwa katika vitabu vya kumbukumbu ya vizazi, ndoa na vifo mkoani Kirundo kupitia mpango wa kuorodhesha watoto kwenye vituo vya afya hasa mara baada ya kuzaliwa. Hayo yametangazwa Alhamisi na mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNICEF nchini Burundi. France Beguin alikuwa anazindua rasmi mpango huo unaonuia kushirikisha watumishi wa idara ya usajili wa vizazi, ndoa na vifo na wahudumu wa afya katika kuorodhesha watoto. Mradi huo unafadhiliwa na shirika UNICEF. Afisa mipango katika wizara ya afya ametolea wito wadau wa sekta ya afya kufuatilia utekelezaji wa mpango huo. Na makaburi 20 ndiyo yameharibika au yameharibiwa katika makaburini yaliyopo kwenye kijiji Gifugwe tarafani Mhanda mkoani Bubanza kufuatia watu wasiojulikana wanaoiba mabati na miligi ya chuma pamoja na marumaru na hivyo kusababisha makaburi kubomoka. Katika utawala na sima kuanzisha uchunguzi na kutafuta waliopumbuzisha wapendwa wao sehemu hiyo kurudi kujenga upya makaburi hayo. Raia waliohama makazi yao kufuatia mafuriko wanaopata hifadhi katika mtaa wa tatu kwenye kijiji Mutambara, tarafani Lumonge ni magharibi ni kusini magharibi mwa Burundi, wanalamika wakisema kuwa watoto wao wanasomea katika mazingira yasiyo rafiki. Wanaeleza kuwa kutokana na suala la urafiki la usafiri kwa walimu, wanafunzi wanaweza kwenda shuleni na kurudi nyuma kwa kukosa walimu. Wanaomba mamlaka husika kutatua tatizo hilo. Mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya sheria anaahidi kwenda kufanya uchunguzi wa hali hiyo hadi kwa uongozi wa shule. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini yanalenga kujengea uwezo wa kujitegemea wanawake wa vijijini na kuwasaidia katika miradi yao ya maendeleo. Leonard Ndiki Minwe ambaye aliwakilisha shirika la Umoja wa Mataifa la wanawake ama UN Women alisema kwamba kuimarisha uongozi wa wanawake, kuboresha upatikanaji wa rasilimali za kilimo na kuhamasisha ushiriki wao katika maamuzi ya kimkakati kutawezesha kufanya kazi kwa maendeleo jumuishi na usawa vijijini. Ilikuwa Alhamisi kando ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini, siku ambayo inaadhimishwa kila Oktoba 15. Waziri wa mazingira, kilimo na ufugaji anasema kuwa kiasi cha pesa bilioni 10 sarafu za Burundi kilichotengwa kwa ajili ya kufidia waliohamishwa kutoka karibu na ofisi ya rais ni kidogo, jambo linaloleta haja kwa baraza la mawaziri kujadili namna ya ugavi wake kwa wahusika. Waziri Prosper Dodiko ametangaza hayo Jumatano hii akijibu maswali ya masenita waliokuwa wakitaka kujua lini fidia itatolewa kwa watu hao walio karibu na ofisi ya rais mkoani Bujumbura, hasa hasa tarafani Isare. Hii hapa taarifa ya Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa seneti bwana Emmanuel Sinzohagera alikumbusha kuwa katika bajeti ya taifa ya mwaka 2024-2025 zinapangwa bilioni 10 za fidia kwa raia waliofurushwa katika mashamba yao ya eneo kuliko jengwa ofisi ya rais wa nchi maarufu kwa Ntare. Baada ya miezi 4 ya kutumikisha bajeti hiyo, Emmanuel Sinzohagera aliuliza ni lini raia hao watapewa fidia hizo. Akijibu swali hilo, waziri wa mazingira, ukulima na ufugaji bwana Speri Dodiko hakutoa kalenda ya utolewaji wa fidia hizo, lakini tu alibaini kuwa pesa hizo ni ndogo ukilinganisha na pesa zinazohitajika kwa kazi hiyo. Ni kwake sasa kupendekeza njia mbili za ugavi wa pesa hizo kwa wenye haki, ambapo njia ya kwanza alisema ni kuwapa pesa mafukara tu na wengine wakisubiri awamu ya pili. Lakini matokeo mabaya ya njia hiyo alieleza ni kuwa upana wa nafasi itakayokuwa ililipiwa fidia haitaonekana, minajili viwanja vitakuwa vinasambaratika hapa na pale. Ama njia ya pili alifafanua ni kutoa fidia kwa kuanzia kwenye viwanja vilivyoko karibu na ofisi ya raisi na kuendelea kwenda mbele hadi pesa ziishe. Faida ya hayo alitamka ni kuwa nafasi itakayotolewa fidia itaonekana. Hapa matokeo mabaya ya njia yenyewe ikiwa ni kwamba raia fukara ambao hawatashughulikiwa watazidi kuarifiwa. Alitamatisha kuwa ndio maana sasa faili hiyo itatiwa katika baraza la mawaziri ili baraza ya mawaziri ionyeshe namna ya kugawa pesa hizo kwa wenye haki. Na hapa lipendekeza kazi hiyo ipewe kipaumbele. Kutoka Jean Bigira, Radio Isanganiro. Naam, ofisi hiyo na maana wale wanaolengwa si wa tarafa Isare peke yake, lakini kuna wale kutoka tarafa Mtimbuzi mkoani Bujumbura. Punde tunaendelea na taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, chama tawala cha Botswana BDP cha Rais Mokwetsi Kumradi Masisi kimeshindwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 30. Ushindi huo unahitimisha miaka 58 ya 58 ya utawala wa chama hicho madarakani, kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW. Tayari Rais Mokwetsi Masisi amekiri kushindwa kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya matokeo ya awali kuonyesha kuwa chama chake kimepoteza wingi wa viti bungeni. Masisi amesema ameshazungumza na kiongozi wa chama cha upinzani cha mlengo wa kushoto cha UDC kumradhi cha mgombea Duma Boko ili kupanga namna ya kukabidhi madaraka ushindi wa upinzani nchini humo ambao haukutarajiwa. Ni pigo kubwa cha chama tawala cha na Masisi aliyeingia madarakani mwaka 2018. Chama chake kimekuwa madarakani tangu Botswana ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mnamo mwaka 1966. Chama kilichoshinda cha UDC kilianzishwa na Duma Boko mnamo mwaka 2012 kwa nia ya kuunganisha makundi ya upinzani dhidi ya chama tawala. Hii ni mara ya tatu kwa Boko ambaye pia ni mwanasheria kuwania uraisi. Na Profesa Abrahamu Kithure Kindiki ameapishwa kuwa naibu mpya wa rais nchini Kenya baada ya kuondolewa katika nafasi mtangulizi wake Rigathi Gachagua Oktoba 17 na bunge la Seneti kwa kukiuka katiba ya nchi hiyo. Katika hotuba yake ya kwanza, naibu rais huyo mpya kwenye mwenye umri wa miaka 52 amemwaahidi rais Ruto kuwa hata muangusha katika majukumu ya kumsaidia kuliongoza taifa hilo. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, Rais William Ruto amesema alimteua Kindiki kwenye nafasi hiyo kwa sababu anamuamini na atatumika kwa ajili ya wananchi wa Kenya bila ubaguzi. Aidha, Ruto amemtaka Kindiki kumsaidia kuwaelewesha wananchi kuhusu miradi ya serikali na maendeleo yanayofanywa na uongozi wake. Hii inakuja baada ya naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua kupata pigo baada ya mahakama ya rufaa ya Kenya kukataa kutoa maagizo ya kuzuia mahakama kuu kuendelea na kesi ya kumuondoa madarakani. Kabla ya kuwa naibu rais, Kindiki alikuwa waziri wa mambo ya ndani, lakini pia aliwahi kuwa seneta wa Tharaka Nithi na naibu spika wa seneti. Na Korea Kaskazini inasema itaendelea kusimama na Urusi hadi Urusi ipate ushindi huko Ukraine. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Shu Son Hui wakati hofu kiongezeka kuwa nchi hiyo itaingia katika mgogoro wa Ukraine. Hui ametoa kauli hiyo leo baada ya mazungumzo na waziri mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov mjini Moscow. Nchi za magharibi zinasema maelfu ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wako nchini Urusi na kuna uwezekano watatumika nchini Ukraine. Lavrov ameusifu uhusiano wa karibu kati ya majeshi ya Moscow na Pyongyang. Amesema Urusi inaishukuru Korea Kaskazini kwa kuchukua msimamo wa wazi kuhusu matukio yanayoendelea nchini Ukraine. Marekani inasema askari 8,000 wanapewa mafunzo nchini Urusi na huenda wakapelekwa vitani nchini Ukraine. Na taarifa hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DW. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, kwa na mimi Lomwarde Niyoivuze na kutakia kila laheri.